وامنا وانا الى مريد افاظك النظري اصافنك اكما اك نايلا مي صفاك مروة غور جيجين لون يو بغن تون كسين ريو امو نيو موية بو نيو منا جوتي نيو دجا مك موية فا يالا يالا سوپلين نياري خير مام لجي جابان تين دي بتي فلا لاجي مالك نك جمون فلا غور جيمي وون خلبا پور ريكو نيو نكو دو في امي متعونك موك يوورك منا نماي دياس نيو ديغل كونك لينو كما سيتي نو ديمنا من ما ديمنا لا تفعل بتاء ابدا لا تفعل بتاء ابدا كي لا يرى حادث في الفير لم نماي ديب نيو نكو نمدي لي خيبرا فيها سيبا جوجو دنجكو ترخيم ترخيم موي ابرسي سيبتو لون يا سيبتو لا علاج مالي بويون دفا وين النملي لي خيبرا فيها يا سيبتو تيسكو فابيوب مولبتكو خمنا يون مينكو مؤبريسي مدوكياي منادا جساني دال دي وياتنا النملي لي خيبرا فيها سيبتو تاتون بجي اب مخمنا امن دروا ترخيم ترخيم موي واني تمج مدوك تاتون بجي وش دال دي وين النملي لي خيبرا فيها سيبكاينا مفايسو دي ماندخمي اولاي كن لك خيبر خيبر يا سيبت فيها نكنا شدك بابا كائنة خمبرم خمخم بجيجين سيطلو ياغن تيادينا فمبلو اك كنكي فاولو يويو دعنا نكدف شعرف يا سيقور قباخ امنا كن يوخ ماويتو mawiye tu gorgu ñu abou soufiane ko jur abou soufiane tudul nonu dafa tawlo soufiane harba la tud arbi ku ñu wax sahra ko jur umiye tu jur ko abdi sen jin jur ko abdu manab khosey khilaf morata kat loy mo jur ki ñu wax mawiye mawiye ko amon bat ku bari wërsek la won ku tabela bur ñaare bu nandale ku ko gëna yolam loxo bu fa gëne mu jël nguuram ci loxo ni aliou yeyo yeyo nguur gi ak limuy ñeñ ñeñ upp ko mawiye uppon wërsek bak ko talal loxom motax ñu sempte ba aliou dem ala kara bayiko gi ci loxom mawiye momu nak la lay wax ki ko ju nana ñu ci fel day dok ne noné day don mawiye tu momu kat mo jur yesit te lool yesit bu fatane mo posan lo afa mo lay lu useyni ci karbala mawiye def nak aliou ay offension yu ma la bëgg netlis yu bari xex yu met bindante lettre yu ñaaw ba aliou dem ala xara bayiko fi musif affaire bi yox mawiye tu momu papam mbokk mustafa la abou soufiane tu abou soufiane bobu ngay dig attaquement bu nabi musa defa quraysin moy general quraysin def nabi pass mo jur mawiye tu mo def aliou pass mo jur yusuf mo def asna husseinu pass ma ñew de sen bay dafa amone xarit bu gor bu tudda fatihatu fakajika tak yaay mawiyatu hindal la tud fatiha ko tak fakke borom wursak la won arab dafa wutek nit ku ñuul arab ku fa maslef do ko neub dang koy wone so jube be kep arab te meuna jang ma nga xam seen jikko do fanan biti do deñ ndax ku fa wërsëk ku ne dina am loo def signal signal boobu ñu ngi ko tuddee naaru xiraar safaru gan safaru berndeel gan ku fa ëppale ku ne daa samp maaw ci sa diggi kër mbaa nga tabax benn pied ci sa diggi kër am couleur booy taal couleur boobu kër gu mu takk ci kër arab borom am na million ku fa am million nag daa ko taal loo ci jublu ku fa ak si guddi te amul foo dugg sa kër ku fa ak si guddi te lekku lekk sa kër ñam yi du teggeeku néegi dañ koy lal rek préparé gor gogu nak de fakiha alelam dafa agon ci wara tar naru khira mu tal nak naru khira di denc nak ndaw si wara jur waji di xariti bayyi wajoju mu je jur waji ci ndaw sos def nak naru khira tabax kërëm ba mu paré neegi mu rangale len neeg bu ne lal pajar matla douz cabinet rer ci buntu ba gardien bu ko dul heure bo ñëw do nuyo do jamma santé da nga choisir nek lek dugg teud mom nak dafa wañi won bappam ba darul negam ndax negam rang ci neegi benn guddi genn gan ak ci guddi amna ci droit parce que motal na ro xira mu dugg ci keur gi reer reer bo nopi choisir benn neeg nek neeg bi neeg gor gi la gor ga nga genn doxi soxna ma ci bir mu ñew ubi tabbi ci bir tim soxna ci tim ne wol bit di genn ubi bunte bi un mot gor gi ak suñu dajé ci bunte amna ngor gu tollu waxuko dara ñu rombant rek mu def setat benen neek setat benen neek setan benen neek ba gis neek bu liber mu dugg ci tok gor gi dugg fogg soxna ci mu jog tok mu ne ko waji fi genné kanda mu ne ko fan mu ne fan fi ci neek mu ne ko du fi de fi de kenn gennu yegu ko sax ngor sama ko yeb bunte bi xam nek li mo gën ci mo ma gis ko bok nga la lan mo na ko fi du dugg ci way tan rek ko fago ni so ko guddi ge ba xale ndaw sa tokki baga sa ben ci bo mo lan ko ne du ko fay mo ko lan ko ne duñ ko ñaan ba buñ ko ñaané ba no so do ñatt xale na ñu na ko tek way nak ba xale leen mo xale ñu ko do seugue ke limu ñu jël bo amé rek wax mako ba fay xalé dem mo ma gëreem doon yoon té kay yi ci bo xamné ku mu ko def ci bu ko mo mu ko gatté do limu do togal na way man nako man nako bay bay bobu wax ci dafa gëreem xamal ni yapp mu def ko ko nekk rek xalé ko gëreem faal lu mu nekk rek mu yéme ci dëkk mako fa jàm ala nit di sumu le mais gën ak dama ko gënda wax ma ñu dem ci kay yi mu atté mu ko di te bokkom ni nako mu ne man ni ma gis mu wéru ni te genn ci lay dama da lay wax ñu xam na suba lay di ko baye mo dem rek da ka lay di kay ba sey jaar ko la ko la mu dama wala ka ma ko na wali ko di yéne ay jigéen jigéen am ñoy di kenn ci jaba jaba di yéne ay tan ñu ñi ko lay wax da na ko ne ko pam ci sama jox da para kali mo ko bu ba ta ay na ko yu ba yu kilen ni jom ba ni di gatti te ko ni di gatti te ko yu ni ni ko bu ne dara ba ko bi lay gatti ku ni ni ki re nyaari ki ma ko akara ta ba ni tek ni na akara ni re ni ko nyaari ki ma ta ba ni tek ni na ni ko ba hore bu ko de ni fa mo sa ba ni to bu te de xala ci tay ni ko te tay ba ni dara ba ni suba ni ak dem tok kero ndaw ci sawar ci ndaw sawar bay may ko xel gis morom ni ko xowo mu bay ni fuddu ak ni dem ba tan da kawal mu na ko dom suma no ak yek nga lol wax na yow yek le ci bi ma ka ni ko sax ci ba be ni yepp di gëna jël na ko fa naw le la am sax yi mo ko dal sax bu fekke ni wax na ko lol ni ngi di na dina yare te gis na la lepp ci suma be ci xawro ci suma nga xala bari na ko tay xawar mo wax nga tay na ko xawar mi rek ci ni fek bilay bu doon yalla du ma ci day ni lu war ko rek xam tam dina jom dina jox day bu day bu doon yalla bu ko daal daal ndam te yoon dina way def mo won len bi def lu mu man man jom ba mu jawale lo rek na ja mu ne ko wax nga deug dina len jox tax bala ma kenn na fetal ñu nangu sart bi bu ta nangu fetal mu ne len ñu ngi ag kat la daali sama doom nak fituma ci xamna yep durus waye kay bi ngeen di set li ngeen ko naw naw ndindeef la man na jum man na ko man ni musuma fi waye na ese do mu jaral bu ma jaral du ma tek ñu na ko tak mu dem tek ko mu tak ay bokkam rek ci nek ñe la tek heure ba jot ñu wara dem ñu rosu waari kay bi yepp leen far far mom bo mu jige bay dem jitt lo gaay bu ci mutu dafa war ñek ku ta ci ci ci ma ca do na tangal ba ba ko mu dem ci gilem do waro rokk ci muñu ko da di rek su andaw ni xamé da waxuma ko ko lu ma ci la moña ñi te da ni dem ko ñu am to yéne ko da mo sante ba ko muñu ko lo na ko ñi ci ñew ci la waye na tégg mo ak ko ko te te na ko ñu na ko la la ci di gëna ka mu do lo ko ci do ka mu ci gëré na ko ko mu rek mu ci ko mu rek Bo ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko dem di ni tangal mo dik ne ko lo waxe ba mu jiir xol lay ko jiir xol sam woy na na dem ci mu so gor ni tedd fi di jige ci neeb ak yalla bekkale fi ku jigen ku ci kërëm ko ma la dafa jiir ci ko ma ci waye la jiir jiir do ci do ci jiir ko ni ko parti bay do ci sokki fofa nak la parti hay do ni rek rek nako jikko ni mala tek so tara ni mala dile ni ko ni rek dam ci do na ko la ngay mara ko mo mo ko do ci mo mo be yaay ko la ngi ba ko ni nit am ñere kon ko lo abbo sofia nako lo ci ma ka bo no gem ci gori adi ko sama xare bu lay jere def mu dem tax ko lo jikko ya bi ni wax ma Allah. Moy ko moy ko do sanaka di senegal bu ousmane ni ni ni ni na ali mo sa rawde ko selama ni ma ma ngi ba ko di ko ko di ci ba ni do do ko di na ni ko ya do ya ali ko do ko la wax ci ñoo li mo ko ni ba do ko do ma dal yepp ak do ni ñoo lo mu sa ko passé am ko di la ko ma ngi ko am no ko ko ni ni ni ya le ni ko ba ko ba ba mu nangul la foko da do ko fa sa ali ni def ñepp la fa def provocation tout provocation def ko ci am do yu ñepp ñepp wuy ndawal ma wi yow ma wi lay tax nako bu dul won ak bañ ko reey dal na rek ci ko fay fa do ko yé wala ko am do be ci kay bu bara bu me dara ñu ci dox kene mo ñu def ci ko ci na wala ñu ñew ñepp da ngeen di ko ko tam ñu xoti te kay tu me ñu xam na ci dina la ci la yéne na ci ali kay na ko la ci rek ko la la ci ñi def barkal ñom ñepp tubarkal taabul gi ñeppay awondo te dara soxewul ka tubarkal sama xalaté wallahi xalat ndaw say wax fakam diyatan fakam kuntum tadona diyatan xalo gor ña ngay tontu ndaw sa asraktun من النعم في الابال لا اله الا الله سيدي حاج مريض الله ما خيرا ادم ني نغا توك ندو صلاج ميلن لولن تخا جوك واخنا نكول لولن تخا جوك غورغو باخ جي لا نتودار دا ويتون ميرت ن بو امي فكي دوم ري كانك امنا فكي دوم يي بغا ري كانك rey gi noko ko tere dafa mujjé doon aade ci nun nu tat nak di set ku nu meuna jaarale fu doon ji dul de te yalla kontan digal nu la lettre bima doon jang sank mbokk mu baxu ko bind bu ñu wax badara jeen yag na yeengutu momit ci listan bi ci ndimbalé nit ñi ci jappandal lu jaxay ci sayfu yu la buñu bind neena muxni yu la ci boole ñaar ñi akalaw la ko mag ñi daan wax dañ ko daan def galaay moy bakara banasi sar wone premiere aya ba nga jël ko ak bu mujj ci aya ba mu nga dala ci lif la mim sadikal kitab la rebe fi udanil muttaqi ko koy aya bi jëk ci bakara mu ñukk mu ne fa ñukk nak 4 aya ya daliti amana rasul bima unsila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufriqu bayna ahadin min rasul wa qalu sami'na wa ata'na quranaka rabbana wa ilayka al-madir la yukallifu allahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'aqidhna in nazina aw a'tana rabbana wa la tu'mil 'ana ira كما مثلتنا من قبلنا ربنا ولا تهملنا ما لا طاقة لنا به وفق أنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نون لا ديف سار وني بيتي سوف مونا خلو اون سوبي ربي ناس ني من الجنة و الناس ديف صلاة على النبي تبا اي دي خيو دا نين كا تاك غالاج سي ديم تيو اي يوي ñaar nak la ligéelu ni ne fuñu demati ci mbolo mi siwal ko pour ñu yok ko liñ koy wéccé ko nak xawmako way ci ko fi indi defena ñakul mu xam ko yow yak fi indi sey fi bu fukki deureum la okalam bi juroomi deureum la waaw yar yi nga fi yoni nak ma jël ko ku ci bëgg nak na nga tok fa ngay tok bu gaay yu dé way nga talal ma loxo ma fekk la fa sang nga wax muy jigeen muy goor ken ba nga yaq jang yi waaw goor waaji dara jëf musu nga ngi yor letter yi wax nañu taal jakam lol te mi mu daara ko jëk taal te mi mu daarit dafa dox ci rew rek lu tukki baxé gis wi diw guñu def ci pot taal ko mu tak mu ñew na li buma demé ci jakk ne bi ci def ko salalahu alayhi wasallam dafa ñew rek jakk ji tak ñu ne ko mu ne len ku def li ñu ne ko tammi mu daar mu ne ko leral nga sunu jakk yalla ne yalla leral sey bi aduna ka la metay jakk ji ñu taal mu am ci leer bok khalat ndaw say wax khalat fakam diyatun ni mawda waye khalat fakam diyatun كنتم تدون بها نيتم خالوا لها أسرة الآبال من نعمي بمان من انك سانك خالت نوصى ايوخ فكم تدون كنتم دية فكم كنتم تدون دية خالوا نيتم نكو أسرة من النعم في الأبد خالي بيغن بوغ مو سويتا يالا دو نير ني نواو مون مانغ لين دي لاج لو جيتو تاج ku accident massa dal ci yeen ba mo ray gor su gor lu mu daan joxe dommage intérêt ñu ne ko fukki gilim mu ne kon d'accord ñibi len fukki gilim ngeen daan joxe ñu ne waw moy way ni fakam ana ñaata kuntum ngeen nekkon te doona diko joxe di yeten muy dame fantoe kuntum ngeen nekkon di def bu ngeen ma fay ray xalo ñu ne ko asratun fuk min al abali fi gilim fukki gilim lañ daan joxe ku ci ma fay ray nit am lu mu len digel nak ca fofa alhaji malik ne xamna lu mu len digel xamna yit def nañu digel lam defuñu ko ñu na alhaji malik lamu len digale lan mu ne lan do ama sayet mo baxtar daw wala turdo min al akami du gan gu ndaw gor gogu di mustafa sunu borom angalena ay gor fa nebe sax yalla tagana ay gor fa njol makata sunu borom yeddana ay nit digal len ta njol ma kafa degañal de tak nga lol yonante bi dafa genn andak lu bari ci saaba yi am fu mu jëm yalla dogal nak ko dibon ak doxin la mu jappala jappu ci la di am ci gay ku ndax la lol dog ca kanamam di waxuy dem jibril la yalla yabal ne mel wajoju na dox ci ginnaw wajoju le ken du dox ci kanamam أرخوانينا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسول جزاك الله خيرا بلان بخت كرمم بلان بخت كرمم يبت جناهم بلان بخت باق دجو أمني وخسن باق سبات محمد جبريل يلا يا بلنا لين واجو جبات ورل صباتهم اي لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعلوا بقوله bu ñuy dem na ñepp dox ci ginaaw bu toge na ñepp wax ndank am na ci ñoom ñu daalé seen baat ñoom la yalla tagga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi nabi masna gennay dem am ko koy jowar di wax ak mom baram alquran jibril la yamal nako koku ken du ko jowar teggin andul di jowar ak mustafa abul len ko jowarati yalla ne inel sene yuna donaka min wara'i usrati akatharum la yaqiluna law annum tawrat khurujilum lakana khayran law ndol makk ngeen ci sayr lak matin ngolem yonente mo len gëna ñëmeñ nonu len eppele itam xam xam mo len eppeer mëna sayr ak batin waxna la ne li ko yalla adresse wu ko ken ci ñom arab jamono buy wax ak yow di daane ci kef kef yeen nim top ci lif top ca wax ba gennu la ci yow la yem kep yalla nako alam nasara lak sadarak wala dana anka misrak lasi an khad sarak wala fana lak sakarak kon yoy khair al alamin alam nasara lak sadarak wala dana anka misrak lasi an khad sarak wala fana lak sakarak kon ya gën ñu lay ya gën ñu ma fal ya gën ñi ñew yalla ko ne karama loy tit loy xalaat mo lima mindalu ci yow doyal yaakar xana du ma yaay sa nabi ba mu ya alam nasara lak sadarak ma yaay sa nabi ba mu ya nga meuna muñal ko la togn meuna de ko sap non yamu mak yow fofu itam ma wacc bakaru xet wi te buma ko bayyi won yow mu dis gan wa wadana anka wisrak wisrak allati an qad sarat jurom ñent kef yi mom rek lako yalla takkal amul ken ku mu ko takkal amna sar wu ñu wax lahsab boko jange amna jurom ñent kef yi fo yalla wax nabi daf ko ni nalal na lakas wajaka li fiati tu wujuru ma wana wa ma wa alayka wa banati amika wa banati amatika wa banati khalika wa banati khalatika li fi rojirna maka wa imratan mu'minatan in la abart nafsaha in abi nafsaha in la abi nafsaha in la abi nafsaha in la abi nafsaha in la abi nafsaha in la abi nafsaha in la abi nafsaha أبداً وسيما كنتم تدون ديتان على كون واحد منكم قتل نفسا قطعا قالوا لها أسرة من العذال فكي جليم دال سنوم ريو لفاوير كي دومي اخو انتري تكوري غور سو غور موي فكي جليم مونا كونك فارجي عن رتورن لين بولن في فران ñu nga déparé Khaybar ñibi ci mak su ngeen agge wabiha ci téméré gilem wahu saymuhu fu joju mustafa la biha jele ci gilem yala delu kon wasaimo na ngeen wantale hu nabi biha ak fukki gilem ut len fukki gilem tek ko ne fop abdoulaye tek fe fa bulu dund ak budé dugal ci saako o ku jup mu remiyé gemé sanni Mm-hmm.